ממשיך להשאיר, אז תל באותו צורה. נגיד את הממשלה, ממשלה שרוצה לעשות ממך חייל ולא חשובה תשובה. I'm my spring, if I'm so amazed I'm part of the crew, the brand and on the function look. Don't you see the light, I'm moving in the fight. You should react, act, it's a matter of fact. אני מוכיח במכה, חוץ של גנרל. תיבות למלחמה בשבילי זה לא נורמל. למה בן אדם כל הזמן רוצה יותר? יותר כסף, יותר טבע ואיפה משפחה? I'm in the street, ready for the heat. Ready to kill the beast with the back, we'll fucking flip. Time to start the boot. Don't rush, let the things we shoot. Let the rap get good. Zedved Ben Adam. Oh yeah, let the rap get good. Zedved Ben Adam. Yeah, let the rap get good. Let the rap get good. Let the rap get good. Let the rap get good. Let the rap get good. עוד לאבא ולסבא, לאמא ולסבתא, הכל טוב סבא אבא. עוד הפעם אני חוזר, אני מזכיר את זה עובד. אם יש לך כסף תקבל את העולם. So it should be OG, if not the genetic ability just got. So it should be OG, if not the genetic ability, don't you see. כל עובד ככה ואי אפשר להסביר למה. אולי יש לי תשובה, בן אדם זה חרה. הוא לוקח את הערים ועושה פח אשפה. מה עם הים כל הזמן אותו בדיחה. We've got no knife, no sword, just sword to the beat. Family with a gun shooting unity, human religion. Just rule the nation, huh. Let the rap get good. Zed Ben Adam. Let the rap get good. Zed Ben Adam. Oh yeah, let the rap get good. Ready for the hit! 'Cause I'm in the street ready for the hit!